श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 69वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम इत्यादि 69वें श्लोक के द्वारा ज्ञानी का वैदिक तथा लौकिक व्यवहार कर्तव्य नहीं है, अज्ञानी का ही लौकिक तथा वैदिक व्यवहार अनुष्ठेय है, इसे या निशा सर्वभूतानाम इत्यादि श्लोक से भगवान बताना चाह रहे हैं। इसी अभिप्राय से पहले या निशा सर्वभूतानाम इत्यादि श्लोक का शब्दार्थ भाष्कर भगवान ने बता दिया है। इस वाक्यस्थ निशा पदार्थ हैं परमार्थ वस्तु, प्रथम पाद में जो निशा पद हैं वह प्रसिद्ध निशा शब्दार्थ रात्रिगत भेदाग्रह रूप गुण को लेकर के परमार्थ वस्तु में गौण रूप से प्रयुक्त है, और निशा शब्द का अर्थ इसलिए हो रहा है आत्मवस्तु, और वह सभी प्राणियों के लिए निशा के तरह, निशा इसलिए है कि अगृहित है, गृहित नहीं होता है, अज्ञात है, और संयमी शब्दित स्थित प्रज्ञ उसमें जगता रहता है का अर्थ है उसका प्रतिपल मय के रूप में अनुभव करता है। ये निशा पदार्थ वही है जो ईशावास्योपनिषद में कविम पुराण मनुशासितार इत्यादि मंत्र में सुन रहे हैं, आत्मतत्व तद्दूरे तदंतिके इत्यादि में। अज्ञानी के लिए निशा की तरह निशा है, मतलब बड़ा दूर है, गृहित नहीं हो रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा। और ज्ञानी के लिए वह स्वरूप से निरंतर स्फुरित होता रहता है, इसलिए उसमें जग रहा है ज्ञानी। और अज्ञानी जिसमें जगता है का मतलब जिसका ग्रहण करता है, जागना है यहाँ पर ग्रहण, तो अज्ञानी को भेद का ग्रहण हो रहा है, इसलिए भेद अवस्था अज्ञानी के लिए जागृत के तरह अवस्था है, जागृत है, अज्ञानी उसमें जग रहा है, ने भेद का ग्रहण कर रहा है। ज्ञानी के लिए वह परमार्थ वस्तु अद्वैत ग्रहण करने वाले स्थित प्रज्ञ के लिए निशा के तरह है द्वैत अवस्था, क्योंकि अद्वैत का ग्रहण करेगा, अधिष्ठान का ग्रहण करेगा तो अध्यस्त का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार का शब्द वाच्यार्थ इस श्लोक का बता दिया। अब तात्पर्यार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम। तो जो कर्म है, चाहे लौकिक मनवादी स्मृति के द्वारा प्रतिपादित हो या वेद के द्वारा प्रतिपादित, यजेत अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वैदिक कर्म हो, वे विद्या अविद्या अवस्था में ही वेद तथा स्मृति के द्वारा विहित है। चोद्यन्ते यानी विधीयन्ते, चोद्यन्ते शब्द का अर्थ है विधीयन्ते, हाँ, बताए जाते हैं, विधान किया जाता है कर्मों का। तो जितने कर्म हैं, चाहे स्मार्त कर्म हो या स्रोत कर्म हो, वे सब के सब अविद्या अवस्था में ही बताए जाते हैं, न विद्यावस्थायाम, विद्यावस्था में नहीं। अविद्यावस्था है द्वैत अवस्था, भेद अवस्था। विद्यावस्था है अभेद अवस्था, अद्वैत अवस्था, जिसे कर्मफल की अपने भोग्य के रूप में प्रतीति हो रही है, स्वयं की भोक्ता के रूप में प्रतीति हो रही है, और अपने अप्राप्य भोग्य वस्तु के प्रापक साधन को जानना चाहता है, इसलिए स्मृति और वेद के द्वारा जान लेता है। तो वेद उसे बताते हैं, स्मृति उसे बताती हैं कि तुम्हारा जो अप्राप्य भोग्य है ऐहिक तथा पारलौकिक, उसका साधन ये है। हाँ, और ये अग्निहोत्रादि साधन विशेष बताएगा शास्त्र, और उस साधन में फिर उसी की कर्तव्य बुद्धि होगी जो उसके फल को चाहता है, जो उसको फल को चाहेगा उसमें उसकी फिर वो वेद ने बताए हुए कर्म में कर्तव्य बुद्धि होगी। वो ये मान लेगा कि मुझे मेरे कर्तव्य के रूप में वेद अग्निहोत्रादि कर्म बता रहा है और उसके अनुष्ठान में प्रवृत्त होगा। यदि वेद ने बताया है साधन लेकिन उसके फल की इच्छा ही नहीं है, तब भी प्रवृत्त नहीं होगा। प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, भले ही वेद कहे, स्वयं ईश्वर आकर के कहे, लेकिन जब तक ईश्वर के द्वारा यह करो करके जिस साधन को कहा जा रहा है उस साधन के फल की आकांक्षा नहीं होगी, तब तक प्रवृत्ति नहीं होती। ईश्वर कह रहे हैं करो, लेकिन क्यों करना है, उससे क्या मिलेगा हमें, हम जो चाहते हैं क्या वह इससे प्राप्त होगा। यदि देखता है कि हाँ हमारे इष्ट प्राप्ति का साधन है, इष्ट साधनत्व तो बुद्धि हो जाती है, तब तो प्रवृत्ति होती है, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होती। और इष्ट साधनत्व तो बुद्धि कर्मों में उसी की होगी जो कर्म फल को इष्ट समझ रहा है। इष्ट कहते हैं अभीष्ट को, फल को चाहता है जो प्राप्त करना, उसी की कर्म में कर्तव्य बुद्धि होगी, और वही वेद के द्वारा तथा स्मृति के द्वारा बताए गए कर्म में प्रवृत्त होगा, अन्यथा प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। और ये कर्म फलभूत इहलोक के भोग और परलोक के भोग हम मेरे इष्ट हैं, यह बुद्धि किसमें हो सकती है, जो अपने आप को भोक्ता मान रहा है। जो अपने आप को अभोक्ता समझेगा, अकर्ता समझेगा, उसमें ऐहिक तथा पारलौकिक भोगों में इष्टत्व बुद्धि नहीं होगी, और उनके प्रापक स्मार्थ तथा वैदिक कर्मों में इष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं होगी, जिसमें अकर्त्री अभोक्त्री असंग अपरिछिन्न चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा स्वयं के स्वरूप के विषय में दृढ़ निश्चय है। तो ब्रह्म का भोग्य न तो इस लोक के विषय है, न तो स्वर्ग के भोग्य विषय है, ब्रह्म तो अभोक्ता है, असंग है, और वह अभोक्ता असंग अकर्ता ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जो अनुभव कर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव जिसको हो रहा है वह है ज्ञानी। उसकी ज्ञान अवस्था है विद्यावस्था। उस अवस्था में वेद या स्मृति कोई उसका कर्तव्य नहीं बता सकती। इसलिए निस्त्रेय गुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध ये कहा जाता है। जो त्रिगुणातीत है ब्रह्म और उसी में मैं के रूप में विचरण कर रहा है, उसे कह शब्द आक्षेपार्थ में है, को विधि कौन सा विधि हो सकता है और कौन सा निषेध हो सकता है, वह विधि और निषेध से परे है। तो इसलिए उसका कोई वैदिक तथा लौकिक कर्म कर्तव्य नहीं होगा। वेद या स्मृति उसे यह करो ऐसा नियुक्त नहीं कर सकती। हाँ, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अतः यानी द्वैत मात्र जो अज्ञानी के लिए जागृत अवस्था के तरह जागृत अवस्था है, ज्ञानी के लिए निशा के तरह निशा है, का मतलब प्रमाणभूत नहीं है, अप्रमाण है। वह उसे समझता है अप्रामाणिक। जैसे विवेकी मनुष्य सूर्य किरणों में दिखने वाले जल को प्रमेय नहीं मानता, उसका जल का ज्ञान प्रमात्मक नहीं समझता, ऐसे ज्ञानी को ज्ञानोत्तर काल में द्वैत प्रपंच बाधित हो जाता है। सूर्य किरणों में विवेकी पुरुष को दिखने वाले जल के तरह, इसलिए प्यासा होने पर भी विवेकी पुरुष उस सूर्य किरण में दिखने वाले जल को पीने के लिए एक कदम भी आगे नहीं रखता, एक थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ता कि ये पानी दिख रहा है चलो इसको पी करके अपनी प्यास शांत कर ले। वैसा ही द्वैत प्रपंच ज्ञानी के लिए बाधित होने के कारण वह लौकिक फल का साधनभूत जो कर्म है उसे अपना कर्तव्य नहीं समझ सकता। ये यहाँ पर कहा कि अतः कर्माणि अविद्या अवस्थायाम एव चोद्यन्ते न विद्या अवस्थायाम। भेद अवस्था ज्ञानी के लिए बाधित होने से अतः शब्द का अर्थ है। अविद्या अवस्था में ही प्रतीयमान जो भेद है कर्म है उसका विधान होगा। कर्म का प्रमा विषयत्वेन रूपेण ज्ञान होना चाहिए, तब वो अनुष्ठेय प्रतीत होगा, और प्रमा विषयत्वेन रूपेण कर्म प्रतीत होगा अज्ञानी को जिसकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है उसे। आगे कहते हैं कि विद्यायाम ही सत्याम उदिते सवितरी शार्वरम इव तमः प्रणासम उपगच्छति अविद्या। तो ऐसा अन्वय करिए कि विद्यायाम ही सत्याम अविद्या प्रणासम उपगच्छति, ऐसा अन्वय करिए। इसमें इस वाक्य में दृष्टांत और दार्ष्टांत दोनों हैं। तो दार्ष्टांत वाक्य है ये कि ही विद्यायाम सत्याम अविद्या प्रणासम उपगच्छति, ये दार्ष्टान्त है। ही यानी यस्मात् विद्यायाम सत्याम, विद्या है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और इसके होने पर, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने पर अविद्या यानी द्वैत का परिणामी उपादान कारण जो अज्ञान है स्वरूप विषय को, वो है अविद्या, अपनी ब्रह्म रूपता का अज्ञान। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है अपनी ब्रह्म रूपता का ज्ञान, और अविद्या है अपनी ब्रह्म रूपता का अज्ञान। तो जब अपनी ब्रह्म रूपता का बोध होगा, साक्षात्कार होगा, तो अपनी ब्रह्म रूपता का अज्ञान रूपी अविद्या प्रणाश को प्राप्त हो जाएगी। और अविद्या शब्द का अर्थ कार्य अविद्या लेते हैं तो अध्यास भी अविद्या शब्द का अर्थ है, विपरीत ज्ञान। अविद्या में जो नये है आकार, वह विपरीत अर्थ का वाचक हो जाएगा, तो विपरीत विद्या अविद्या शब्द का अर्थ निकलेगा। विपरीत विद्या है आत्मा, अनात्मा का आत्मा के रूप में ज्ञान, अनात्मा है कार्यकरण संघात, और उसका मय के रूप में निश्चय, ये अविद्या है, यानी विपरीत ज्ञान है आत्मा का। और विद्या है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, मय का जो यथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञान। तो मय का यथार्थ स्वरूप है ब्रह्म, और उसका ज्ञान हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या। और ये जब प्रकट होती है तो अविद्या शब्दित आत्मा का विपरीत ज्ञान, मैं कर्ता भोक्ता हूँ इत्याकारक प्रणासम उपगच्छति, उपगच्छति यानी प्राप्नोति। प्रणासम का अर्थ है कारण सहित निवृत्ति। तो विपरीत ज्ञान का कारण है स्वरूप विषयक अज्ञान, और उस स्वरूप विषयक अज्ञान सहित उसका कार्य जो विपरीत ज्ञान है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ इत्याकारक भ्रम, उसकी निवृत्ति होती है। हाँ, अध्यास की आत्यंतिक निवृत्ति बाध, और ज्ञान से निवृत्ति नाश का अर्थ होता है बाध। इसलिए अविद्याम प्रणासम उपगच्छति, मतलब अध्यास का बाध हो जाता है, बाधित हो जाता है अध्यास। ये ज्ञानाध्यास अविद्या शब्द का अर्थ लेंगे तो ज्ञान, ये जो विपरीत ज्ञान है वो बाधित होता है, और अर्थाध्यास, यदि अविद्या शब्द का अर्थ, अध्यास दो प्रकार का होता है ना, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। अध्यस्त वस्तु को कहा जाता है अर्थाध्यास, अध्यास का जो विषय है, भ्रांति का जो विषय है। तो अध्यस्त है स्वरूपतः, जो अध्यस्त है वो अनात्मा कार्यकरण संघात है, समष्टि वेष्टि अविद्या तथा अविद्यक सारा जगत, ये है अर्थाध्यास। और आत्मा का जो अनात्मा के साथ संसर्ग, तादात्म्य संसर्ग, वह भी अर्थाध्यास है। संसर्गाध्यास उसे कहा जाता है ना, संसर्गाध्यास। अर्थाध्यास में फिर दो अवांतर भेद हो जाते हैं, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास। अर्थाध्यास का अर्थ है विषय, विषय अध्यस्त विषय। तो अध्यस्त अनात्मा का स्वरूप भी और अनात्मा का आत्मा के साथ संसर्ग भी अध्यस्त है, वो भ्रांति का विषय है, इसलिए अर्थ उसको कहा जाएगा। और आत्मा का स्वरूप तो अध्यस्त नहीं है, आत्मा का खाली अनात्मा के साथ संसर्ग अध्यस्त है, इसलिए आत्मा का अनात्मा कार्यकरण संघात के साथ जो अविद्यक तादात्म्य है उसका भी बाद होगा। हाँ, वो अर्थाध्यास के अवांतर दो भेद हो जाते हैं, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, और ज्ञानाध्यास है भ्रांति। पहले दो अध्यास हुए, अध्यास के अवांतर भेद ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, फिर अर्थाध्यास के अवांतर भेद स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास। तो अविद्या शब्द से उनको भी लिया जा सकता है। तो अध्यास मात्र अविद्या शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अध्यास मात्र में अर्थाध्यास भी आ गया, ज्ञानाध्यास भी आ गया। अर्थाध्यास में फिर अवांतर जो दो भेद कर रहे हैं, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, वे दोनों भी आ गए अर्थाध्यास कहने से। और ये सभी प्रणासम उपगच्छति, अविद्या मात्र यानी ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास मात्र प्रणास को प्राप्त होते हैं, का मतलब कारण सहित बाधित होते हैं। और दोनों प्रकार के अध्यास का कारण है मूल अविद्या, स्वरूप विषय का ज्ञान, इसलिए प्र उपसर्ग का प्रयोग है, नहीं तो खाली नाशम उपगच्छति कहता है। प्रलय काल में नाश होता है अध्यास का, कार्य विद्या नहीं रहती है, मूल अविद्या रहती है, वो तो नाश हुआ। और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से प्रणाश होता है, नींद में नाश है, निवृत्ति मात्र है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं। इसलिए एक एक शब्द वर्ण का भाष्कर भगवान सब प्रयोजन प्रयोग करते हैं। तो प्रउपसर्ग का जो प्रयोग किया है वो आत्यंतिक निवृत्ति बताने के लिए, आत्यंतिक बाध बताने के लिए। तो विद्यायाम सत्याम अविद्या प्रणासम उपगच्छति का अर्थ निकला, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने पर अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास की समूल निवृत्ति होती है, बाद हो जाता। कैसे बाद होता है इसे समझाने के लिए बीच में दृष्टांत बताया, कैसे निवृत्ति होती है, नाश होता है। तो कहते हैं जैसे सूर्य का उदय हो जाए, तो सूर्योदय होने पर रात्रि कालीन जो अंधकार था उसका प्रणाश होता है। जहां सूर्योदय हुआ तो रात्रि कालीन जो अंधकार है वह प्रणाश को प्राप्त करता है। इसलिए बीच में दृष्टांत है, सवितरी उदये है ना, उदिते सवितरी शार्वरम इव तमः प्रणासम उपगच्छति, ऐसा लगा दीजिए। इव यानी यथा, सवितरी उदिते सती, ये सती सप्तमी है, शार्वरम तमः प्रणासम उपगच्छति। तो जैसे सूर्य का उदय होने पर शार्वर कहा जाता है रात्रिकालीन अंधकार को, तो शर्वरी कहते हैं रात्रि को, शार्वर कहा जाता है रात्रिकालीन अंधकार को। तमह यानी अंधकार, तो शार्वरम तमह, रात में जो अंधेरा था वह प्रणाश को प्राप्त करता है, क्योंकि विरोधी आ गया प्रकाश। ऐसे अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास का विरोधी है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह अविद्या का विरोधी है। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय जब तक नहीं होता तभी तक अविद्या यानी अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास बना रहता है। ऐसे सूर्योदय नहीं हुआ तो रात्रिकालीन अंधकार रहेगा, और सूर्योदय होते ही वह समाप्त हो जाता है। ऐसे जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता तभी तक ये शार्वर तमस्थानीय अविद्या बनी रहती है, अध्यास बना रहता है। अब ये अर्थाध्यास यानी कर्ता कर्म क्रिया ये नहीं रहा, बाधित हुआ, प्रणाश हुआ इसका, वो फिर कर्म कैसे होगा? कर्म कैसे उसको, जिसको जिसके लिए बाधित हुआ उसे वेद यह करो अग्निहोत्र करो ऐसा विधान नहीं कर सकता, ये कह रहा है। तो आगे हैं, प्राक विद्योत्पत्ते है अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा क्रियाकारक फल भेद रूपासति सर्वकर्म हेतुत्वं प्रतिपद्यते। तो विद्योत्पत्ते है प्राक, विद्या ने अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार अध्यास का बाधक, उसकी उत्पत्ति से पहले प्राक विद्योत्पत्ति का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति से पहले अविद्या सर्वकर्म हेतुत्वं प्रतिपद्यते ऐसा अन्वय करना। प्राक विद्योत्पत्ते अविद्या सर्वकर्म हेतुत्वं प्रतिपद्यते, ज्ञान होने से पहले तक ही अध्यास सभी कर्मों का हेतु बनता है। सर्वकर्म यानी स्रोत स्मार्त सभी कर्मों का हेतु बन जाता है। कौन? अध्यास, अविद्या, विद्या उदय से पहले। कैसे वो हेतु बनेगी अविद्या कर्मों का? तो कहते इस प्रकार, तो बीच में जो वाक्य आए हैं ना विशेषण, अविद्या का एक विशेषण है प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा, अविद्या का विशेषण है। तो प्रमाण बुद्धि से गृह्यमाण का मतलब सत्यत्वेन रूपेन प्रतीयमान, जब तक अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं होगा तब तक द्वैत सत्य प्रतीत होता है। द्वैत है अर्थाध्यास, और उसका कारण जो अज्ञान है वो भी सत्य ही रहेगा। उसका कार्य जब तक अविद्या का बाद नहीं हुआ मूल अज्ञान का, तब तक कार्य का भी बाद नहीं होगा। तो ये जो मूल अविद्या है वो प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाना क्रियाकारक फल भेद रूपा सती, और यही अविद्या क्रिया का रूप धारण कर लेती है, कारक यानी क्रिया निर्वर्तक का रूप धारण करती है, और फल यानी क्रिया का जो फल है अग्निहोत्रादि क्रिया उनका फल स्वर्गादि, और कारक जो यजमान और आपके ऋत्विक हवि आह्वनीय कुंड आदि ये सब जो है इनका रूप धारण कर लेती है। कौन? यही अविद्या, संप्रदान कारक देवता आदि। जैसे स्वप्न में सारा जागृत की तरह ही द्वैत प्रपंच दिखता है कि नहीं? वो खाली अविद्या का ही तो रूप है, विकल्पात्मक है। ऐसे ही लेकिन स्वप्न काल में जब तक नहीं जगते तब तक वो सत्य ही भासता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। स्वरूप विषयक अज्ञान ही ये द्वैत प्रपंच का रूप धारण करके सत्य भासता है, प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाना। और सत्य भाषित हो करके क्या करता है? वो मूल अविद्या जो है क्रियाकारक फल भेद रूपा सती सर्वकर्म हेतुत्वं प्रतिपद्यते, वो मूल अविद्या ऐसे अर्थाध्यास के रूप में परिणत होकर के कर्म का कारण बन जाती है, सभी कर्मों का कारण बन जाती है। न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया कर्म हेतुत्वोपपत्ति। तो जो अप्रमाण बुद्धि से यानी बाधित रूप से प्रतीयमान जो अविद्या है, प्रमाण बुद्धि से गृह्यमाण से लेना सत्य प्रतीत हो रही है, जो जब तक सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत होगी तभी तक कर्म का हेतु बनेगी, और विद्या अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही बाधित हो करके प्रतीत होती है द्वैत अवस्था में अविद्या। हाँ, विद्या अवस्था में, द्वैत अवस्था में नहीं, विद्या अवस्था में ये सब का सब एक निशा के तरह है, कल्पित है। जैसे सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल या जगे हुए पुरुष के लिए स्वप्न जैसे कल्पित प्रतीत होता है, ऐसी कल्पित प्रतीत होती है जिस अवस्था में अविद्या, उस अवस्था में फिर अविद्या कर्म हेतुत्वम न प्रतिपद्यते, ऐसा लगा दिए, कर्म हेतुत्वोपपत्ति न अविद्याया, अविद्या में कर्म हेतुत्व की उपपत्ति नहीं होती, सिद्धि नहीं होती। तो अविद्या अवस्था में ही सत्य रूप से प्रतीत होने वाली अविद्या क्या करती है, कर्म का हेतु बन जाती है, ये जो पहले कहा था इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति ही कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्यामात्रं इदं सर्वं निशा इव इति। तो अविद्यावस्था में वैदिकों के लिए सर्वोपरि प्रमाण है वेद। जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता तब तक वेद हम वैदिकों के लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर है, वही प्रमाण है। और अविद्या अवस्था में अज्ञानी व्यक्ति ये वेद के प्रति आस्था रखने वाला ऐसा मान करके वेद ने बताए हुए साधन में प्रवृत्त होता है, ऐसा मान करके कि प्रमाण भूतेन वेदेन मेरे लिए परम प्रमाण रूप जो वेद है उस वेद ने मेरे अभीष्ट की प्राप्ति के साधन के रूप में मेरा कर्तव्य कर्म बताया है। यदि अभीष्ट अभ्युदय है तो अभ्युदय के साधन के रूप में जो कर्म बताया वह कर्म मेरा कर्तव्य है, ऐसा निश्चय करके वह कर्ता, अपने आप को कर्ता समझने वाला कर्म में प्रवृत्त होता है अभ्युदय का साधन समझ करके। और यदि मुमुक्षु है लेकिन न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते इत्यादि के अनुसार अशुद्ध चित्त मुमुक्षु है, अभी कर्म के द्वारा निवर्त्य, उपासनाओं के द्वारा निवर्त्य दोष चित्त में विद्यमान है, ऐसा जो मुमुक्षु, वह मुमुक्षु भी वेद को प्रमाण मान करके ये मानता है कि एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यह वेद मुझे यह बता रहा है कि यदि कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कर्म फल की, संसार अंतःपाती कर्म फल की अपेक्षा किए बिना अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते रहने को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग कर्म बंधन से मुक्ति का है नहीं। ऐसा एवं तो इनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यह वेद वचन मुझे बता रहा है। इसलिए मुझे कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के चित्त शुद्धि के लिए कर्म से निवर्त्य चित्तगत मल नामक दोष की निवृत्ति के लिए कर्म ही निष्काम कर्मयोग ही कर्तव्य है, यह बुद्धि हो जाती है। और चित्त शुद्धि के उद्देश्य से योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धे के अनुसार वो कर्म में प्रवृत्त होता है कर्माधिकारी। ऐसे चित्तगत विक्षेप नामक दोष है तो उपासना के बिना चित्तगत विक्षेप की निवृत्ति संभव नहीं है, तो वेद मुझे उपासना करने के लिए बता रहा है, चित्त को शांत करने के लिए। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति शांत उपासित, यह वेद बता रहा है कि अपने चित्त को शांत करने के लिए विक्षेप से बचाने के लिए उपासना करो, तो उपासना में प्रवृत्त हो जाता है। ये यहाँ पर कहा प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितम, चोदितम यानि विहितम कर्तव्यम कर्म इति, यानी इस बुद्धि से ही कर्माणि कर्ता प्रवर्तते, कर्मणि कर्ता प्रवर्तते, कर्म में कर्ता की प्रवृत्ति हो जाती है। और न विद्या अविद्या मात्रम इदं सर्वं निशा इव इति, यानी इति मनवानस्य, तो इदं सर्वं यानी ये जो द्वैत जात है कर्ता कर्म कारक आदि, ये क्रियाकारक कर्म ये जो द्वैत है इसको इदम सर्वम से लीजिए, और इस द्वैत को ये सब का सब निशा के तरह अविद्या मात्र है यानी कल्पित है। इति मनवानस्य, ऐसा कौन मानेगा, द्वैत मात्र अविद्यक है कल्पित है ऐसा मानेगा, अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जिसको हुआ है ज्ञानी स्थित प्रज्ञ संयमी, ऐसा जो मानता है वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, न कर्मणि प्रवर्तते, ऐसा लगाना। ये सब द्वैत अविद्या मात्र हैं निशा के तरह, ऐसा मानने वाला कर्मणि न प्रवर्तते, ऐसा लगा लो। आगे हैं कि यस्य पुनः निशा इव अविद्या मात्रम इदं सर्वं भेद जातम इति ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृतौ। तो कहते हैं यदि जो आत्मज्ञ है द्वैत मात्र को निशा की तरह निशा समझ रहा है, कल्पित समझ रहा है, द्वैत जिसके लिए बाधित है, उसका यदि कर्म में अधिकार नहीं है, जो द्वैत को सत्य समझता है उसी का कर्म में अधिकार है, तो ज्ञानी का किस में अधिकार है, द्वैत को सत्य समझता है उसका, ये किसी ने प्रश्न किया भाष्कर भगवान के प्रति। तो भाष्कर भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञानी का किस में अधिकार है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि यस्य पुनः निशा इव अविद्या मात्रम इदं सर्वं भेद जातम इति ज्ञानम उत्पन्नम, ऊपर से जोड़ देना यस्य ज्ञानम उत्पन्नम, तो जिसको ये बोध हुआ है कि ये द्वैत मात्र जो है निशा के तरह कल्पित है अविद्या मात्र है सारा द्वैत, इति ज्ञानम यस्य निष्पन्नम, यानी मिथ्यात्व निश्चय जिसको हुआ है द्वैत के, वो ज्ञानी को होगा। तो तस्य आत्मज्ञस्य, वो जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञ को ही ये निश्चय रहेगा। सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकार, तो आत्मज्ञ का कर्म में अधिकार नहीं है, कर्म संन्यास में अधिकार है। न प्रवृतौ, तो प्रवृत्ति में अधिकार नहीं है, उसका स्वभाव सिद्ध निवृत्ति में ही अधिकार है उसका, ये यानी वो भी निवृत्ति होगी ही उसकी, फलभूत कर्म का यानी ज्ञान का फलभूत कर्म फल कर्म संन्यास होगा। कर्तृत्व बुद्धि नहीं रही तो फिर उसमें कर्तृत्व कर्म नहीं होगा, कर्म का संन्यास होगा, त्याग होगा। इसी बात को पांचवे अध्याय में भगवान कहेंगे, ये कह रहे हैं कि तथा च दर्शयिष्यति, जिसको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ है, द्वैत प्रपंच बाधित है, उसका कर्म संन्यास में ही अधिकार है, प्रवृत्ति में नहीं। इस बात को निवृत्त ज्ञानी की चर्चा करते हुए भगवान पांचवे अध्याय में कहेंगे, ये कह रहे हैं कि तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये श्लोक आएगा। तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण का मतलब अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, जिनका ज्ञान से जो है सारा किल्बिष निवृत्त हो चुका है, ज्ञान से निवर्त्य दोष अध्यास है, अविद्या और वासना, ये तीन एक साथ होते हैं ना। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होते ही अविद्या की निवृत्ति, वासना का क्षय और कर्म का क्षय, भिद्यते हृदय ग्रंथि से अविद्या निवृत्ति और वासना क्षय बता, हृदय ग्रंथि है अविद्या और वासना, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि से कर्म की निवृत्ति बताई। तो हृदय ग्रंथि भिद्यते शब्द ये वाक्य बताता है ज्ञान का फल अविद्या तथा वासना का क्षय, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ने बताया कर्म का क्षय। अविद्या वासना और कर्म यही पुनरावृत्ति के हेतु है, और इनकी निवृत्ति तस्मिन् दृष्टे परावरे, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो पुनरावृत्ति के हेतु इन तीनों की निवृत्ति हो गई। तीनों निवृत्त हो गए तो फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी, गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति को गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? तो ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जो ज्ञान से निर्धूत कल्मष वाले हैं, यानी ज्ञान से निवर्त्य दोष जिनका निवृत्त हो गया है, अविद्या का बाद हो गया, वासना का क्षय हो गया, कर्म का क्षय हो गया, वे अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। इस वाक्य में बताएंगे कि उनका कर्म में अधिकार नहीं है। तो तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयस्तदात्मान इत्यादिना ज्ञान निष्ठायाम एव तस्य अधिकारम, तस्याने आत्मज्ञस्य, जो आत्मज्ञ है उसका ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है। तत्र अपि, आगे ये कह रहे हैं कि यदि, एक शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी, कहते ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति ज्ञानी की कैसे होगी? जैसे कर्म निष्ठा कर्म में प्रवर्तक विधि न होने से कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती ज्ञानी की, ऐसे ज्ञान निष्ठा में भी प्रवर्तक विधि होना चाहिए ना। तो ज्ञानी को तो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त करने वाला भी कोई विधि न होने से ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति कैसे होगी, उसमें अधिकार कैसे सिद्ध होगा, ये एक शंका की जा रही है और उसका समाधान किया जा रहा है। तो शंका को देखिए पहले कि तत्र अपि, तत्र यानि ज्ञान निष्ठा, तत्र शब्द से लीजिए ज्ञान निष्ठायाम, अपि तत्र यानि तस्याम और तस्याम यानि ज्ञान निष्ठायाम। पूर्व में बताया ना कि ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, तद्बुद्धय इत्यादि से बताया जाएगा कि ज्ञानी का ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है। तो उसी ज्ञान निष्ठा को तत्र शब्द से लीजिए, तो तत्रापि यानि ज्ञान निष्ठायाम अपि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रवृत्ति अनुपपत्ति। तो ज्ञान निष्ठा में भी ज्ञानी की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, ज्ञान निष्ठा में ज्ञानी का प्रवर्तक कोई विधि न होने से। इति चेत, ऐसी यदि कोई शंका करता है ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति अनुपपत्ति विषयक शंका, उसका निराकरण करते हैं कि न, यानी ज्ञान निष्ठा में ज्ञानी के ज्ञानी की प्रवृत्ति की अनुपपत्ति नहीं है, अभी तो प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान जो है स्वरूप विषयक है, विधि अधीन नहीं होता ज्ञान, प्रमाण और प्रमेय के अधीन हुआ करता है। हाँ, वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है, वस्तु और प्रमाणाधीन ज्ञान होता है और कर्म विधि अधीन होता है, अनुष्ठेय है कर्म, जो अनुष्ठेय वस्तु है उसके लिए प्रवर्तक की जरूरत है उसमें प्रवृत्त करने के लिए, और ज्ञान के लिए तो प्रमाण हो और प्रमेय हो, तो ज्ञान होगा। यदि आपकी आँख निर्दोष है, खुली है और रूपवान वस्तु से संलग्न है, तो विषय भी है और निर्दोष प्रमाण आँख भी है और दोनों का संबंध भी हो गया है, तो घटोयम इत्याकारक ज्ञान होगा ही, उसके लिए ये करने की जरूरत नहीं कि घट को देखो, ऐसा कोई घट के ज्ञान में प्रवृत्त कराने वाले की आवश्यकता नहीं है, वो घट का ज्ञान प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र होने से। तो ऐसे कह रहे हैं कि स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य, स्वात्मा का अर्थ है स्वरूप, स्वात्म विषयत्वात् का अर्थ निकलेगा स्वरूप विषयत्वात्, स्वरूप विषयक आत्मज्ञान होने के कारण वह होगा ही। नहीं आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाणापेक्षता आत्मत्वात्। तो कहते हैं आत्मा को अपने स्वरूप में प्रवृत्त करने के लिए प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं, प्रवर्तक प्रमाण होता है विधि, प्रवर्तक प्रमाण कहा जाता है विधि को, और विधि की अपेक्षा नहीं होती। क्यों? कहते आत्मत्वात् एव, वो स्वयं ही है। तो आत्मत्वात् एव एक ये हुआ, और दूसरी बात ये कहते हैं तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्वस्य। तदंतत्वात् में तत् का अर्थ है आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान पर्यवसायी तदंतत्व, इसमें अंत शब्द का अर्थ है पर्यवसान, तो तदंतत्वात् का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञान पर्यवसायी पर्यवसायित्व सभी प्रमाणों में है का अर्थ निकलता है आत्मज्ञान होने तक ही सभी प्रमाणों में प्रमाणत्व है, और आत्मज्ञान होते ही प्रमाणों का प्रामाण्य समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में जो व्यवहार होता है वह स्वप्नकालीन प्रमाणों से होता है कि नहीं, स्वप्न में भी अपने प्रमाण हुआ करते हैं, वो स्वप्नकालीन व्यवहार स्वप्न में निर्दिष्ट जो प्रमाण है उन प्रमाणों से ही होता है, वैसा ही वैसा होता है। उन सब प्रमाणों में प्रामाण्य स्वप्नकालीन प्रमाणों में तभी तक है जब तक जगता नहीं है, और जगते ही स्वप्नकालीन जो प्रमाण थे वे सब प्रमाण अप्रमाण होते हैं, होते हैं ना। ऐसे ही स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके ये सारा द्वैत प्रपंच रूपी जो हम मान रहे हैं जागृत, लेकिन है स्वप्न की तरह स्वप्न ही, और इस स्वप्न में जितने भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अनुपलब्धि अर्थापत्ति आदि प्रमाण से व्यवहार हो रहे हैं और उनमें प्रामाण्य है, कब तक है, जब तक इस जागृत रूपी स्वप्न का कारण रूपा अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय नहीं होता। और जैसे ही इस अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से, यह है आत्मज्ञान, तो परमार्थ स्वरूप में जग गया, तो ये जागृत अवस्था में जो प्रमाण थे प्रत्यक्षादि उनमें प्रामाण्य फिर जो जग गया उसके लिए नहीं रहता, उसके लिए वे सब प्रमाण अप्रमाण हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है कि तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्वस्य। सभी प्रमाणों में जो प्रामाण्य है वो कब तक है, आत्मज्ञान उत्पत्ति से पहले तक, और आत्मज्ञान के उत्पन्न होते ही फिर सब प्रमाणों का प्रामाण्य समाप्त हो जाता है, उसका अवसान हो जाता है। ये कहते कि नहीं आत्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभवती, इसलिए आत्मस्वरूप का अधिगम हो गया साक्षात्कार हो गया तो फिर प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभव नहीं है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।